szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłych szefów resortu finansów złoży sejmowa komisja do spraw VAT. IPN wraca do poszukiwań szczątków ofiar totalitaryzmu w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie. Krakowia odpadła w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy, ale za to Legia prowadzi z Europa FC 2-0. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz byłych wiceministrów finansów Andrzeja Parafianowicza, Macieja Grabowskiego i Jacka Kapicę złoży Komisja Śledcza do spraw VAT. Przez 2,5 roku jednocześnie zniesiono obowiązek składania zabezpieczeń w procedurach importowych, jak i nie przystąpiono do sieci Eurofisk, mówi przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiS. Do obszaru wymiany informacji właśnie o procedurze 42, ponieważ tutaj te oszustwa, wyłudzenia zawsze ze swej istoty tej procedury mają charakter taki, że towarzyszą pewnym, przynajmniej deklarowanym obrotom transgranicznym, no to żeby sprawdzić i wykrywać tego rodzaju przestępczość, zwłaszcza w przypadku braku zabezpieczeń, niezbędna była wymiana informacji ze służbami skarbowymi innych krajów. Temu służyła właśnie sieć Eurofisk, a Polska do niej wówczas nie przystąpiła. Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej skrytykował treść zawiadomienia. Brak jest wyliczenia kwoty rzekomego uszczuplenia, brak wskazania przepisów, które nakazywałyby podjęcie zarzucanych w tym zawiadomieniu działań. Zawiadomienie oparte jest na pojedynczych pismach urzędników Ministerstwa Finansów, którzy mieli wątpliwości co do danego rozwiązania. Komisja śledcza przesłuchała dziś ostatniego świadka, byłego szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska, Sławomira Nowaka. A wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował, że mechanizm podzielonej płatności, tak zwany split payment, zwalczający oszustwa VAT, zostanie wprowadzony z opóźnieniem. Chcemy dać firmom więcej czasu na dostosowanie się do nowych zasad, powiedział szef rządu w krakowskim parku technologicznym. Postanowiliśmy z ministrem finansów przesunąć datę wdrożenia z 1 września na 1 listopada, tak żeby były jeszcze dodatkowe miesiące na dostosowania informatyczne systemów księgowych i większa łatwość we wdrożeniu całego tego projektu. Mechanizm podzielonej płatności ma eliminować ryzyko nieodprowadzania VAT przez przedsiębiorcę, jak i uniemożliwić próby wyłudzenia podatku. Do poszukiwań szczątków ofiar totalitaryzmów na terenie byłego więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie wraca IPN. Przez najbliższe tygodnie szukane będą szczątki osób zamordowanych zarówno przez Niemców, jak i komunistów. Jeszcze do niedawna w miejscu poszukiwań był wydzielony dawny więzienny spacerniak, a ziemia wzdłuż murów była nietknięta od czasów stalinowskich. Profesor Krzysztof Szwagrzyk wiąże pewne nadzieje z pracami zaplanowanymi na 4 tygodnie. Mówię o interesujących miejscach, których kształt, wielkość, usytuowanie jakby powoduje, że one bardzo wyraźnie odcinają się od zwyczajnej przestrzeni. Poszukiwane są szczątki ofiar komunistów, a także osób mordowanych przez Niemców. Mamy do czynienia z tą roczną historią okresu wojny, szczególnie Powstania Warszawskiego, kiedy teren więzienia stanowił miejsce likwidacji Polaków zatrzymanych gdziekolwiek na Mokotowie. Pierwsze wyniki poszukiwań będziemy mogli poznać w poniedziałek lub we wtorek. Karol Darmoros, Polskie Radio. 90 osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji we wrocławskich zakładach 3M. Wyciek okazał się niegroźny. Straż pożarna już sobie z nim poradziła. Na miejsce wysłano 7 strażackich drużyn i ekipę ratownictwa chemicznego. Piłkarze Krakowi nie awansowali do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Pasy zremisowały z Dunajską Stredą 2-2. O awansie zdecydował stosunek bramek. Spotkanie w Krakowie oglądał Jan Kałucki. Zaczęło się wspaniale. Kibice jeszcze nie rozsiedli się na swoich miejscach, a Krakowia wygrywała 1-0. Gola strzelił Rafael Lopez po fantastycznej akcji Bojana Cesaricia. Gospodarze do końca pierwszej połowy kontrolowali przebieg spotkania, ale po zmianie stron karty zaczęli rozdawać goście z Dunajskiej Stredy. W 47 minucie wyrównał Conor Ronan. Wicemistrzowie Słowacji mieli jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale po 90 minutach wynik już się nie zmienił i o wszystkim musiała zadecydować dogrywka. Katem Krakowi okazał się Ramirez, który wykorzystał błąd Helika, zabawił się z obrońcami pasów i nie pomylił się w sytuacji sam na sam. W samej końcówce podopieczni Michała Probierza dzielnie walczyli. W 120 minucie do remisu doprowadził Filip Piszczek, ale to nie wystarczyło do awansu. Dunajska Streda w 2 meczu zdobyła więcej bramek na wyjeździe i to piłkarze tej drużyny będą dalej walczyć o Ligę Europy. Z Krakowa Jan Kałucki. A na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie trwa już od 3 minut druga połowa meczu. Jest 2-0 dla Legii z Europa FC z Gibraltaru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na Mazurach i Zachodzie maksymalnie 15 stopni w Lubuskiem. Jutro sporo chmur, ale też przejaśnienia. Możliwe jednak przelotne opady, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum burze. Od 22 stopni w Zakopanem do 28 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tokio, Nairobi, Helsinki, Berlin, Denver. Nie, to nie jest plan podróży dookoła świata. To bohaterowie hiszpańskiego serialu Dom z papieru. Razem z wściekle inteligentnym profesorem zdobyli nie tylko majątek, oczywiście całkowicie nielegalnymi metodami. Zdobyli też serca widzów na całym świecie. To jest la casa de papel. Dom z papieru. Great, this is Moni Hayes, Dom z papieru. O sukcesie, miłości i o tym, co nas czeka. W trzeciej odsłonie Domu z papieru profesor i jego ekipa opowiedzą w niedzielę tuż po 12 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład opaska sportowa Xiaomi teraz za jedyne 111. Laptop Dell, szybki dysk SSD teraz za jedyne 1690. Smart TV Panasonic 55 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody. Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa przy mikrofonie Jan Chojnacki, przy konsolecie Iwanka Kunewa, a także wśród tej niezwykłej augustowskiej przyrody, w której się znajduje, licznie zgromadzona młodzież bluesowa. Młodzież bluesowa wyraziła swój entuzjazm związany z tym, że mogła przybyć na kolejną imprezę w ramach 7. Blues Maratonu, znakomitej augustowskiej imprezy bluesowej. A przede wszystkim wyraziła ten entuzjazm ze względu na możliwość kontaktu z pewnym niezwykłym przedsięwzięciem artystycznym, którym będzie absolutna premiera recitalu artysty, którego my, trójkowicze, znamy przede wszystkim jako wybitnego indywidualistę, który potrafi swoją sztuką powalić nas na kolana bluesowe i kłaniać się niezwykłej jego wyobraźni. Ale dziś ta wyobraźnia została poszerzona o dodatkowe wzmocnienia instrumentalno-wokalne. Zdradzę za chwilę Państwu, kto stoi za tym całym pomysłem, a jest to laureat niedawno odbytego w Suwałkach Polish Blues Challenge, polski delegat na European Blues Challenge, jedyny w swoim rodzaju, bo innego takiego nie ma. Panie i panowie, Sosnowski. Wow. to knock it over, throw him back again. You better come on, mom, you might get jammed. It's gonna be right in our lives. Państwo, to szalenie miłe i niezwykle nobilitujące, że możemy tutaj być. Zagramy teraz taką piosenkę mówiącą o piciu alkoholu. A tym alkoholem będzie jedyny stosowny alkohol w tych rejonach, czyli bimber. Thank you. dziękujemy pięknie. Teraz zagramy taką piosenkę, którą jest swojego rodzaju formą mojego hołdu dla mojego ulubionego chyba wykonawcy bluesowego, jakim był Screaming Jay Hawkins. On napisał kilkadziesiąt lat temu taką piosenkę, która nazywała się I Put a Spell on You. No i próbowałem zrobić coś podobnego. Thank you. Państwu dziękujemy. Teraz zagramy taką bardzo, bardzo, bardzo, bardzo starą pieśń. Tak starą, że nikt nie wie, kto tę pieśń tak naprawdę napisał. Piosenka nazywa się Run On. Być może słyszeliście Państwo, jak kiedyś wykonywał to Johnny Cash. I teraz o co chodzi? Ponieważ jesteście Państwo tak licznie i pięknie zgromadzeni, byłoby fantastycznie, gdybyście chcieli Państwo z nami tę piosenkę zaśpiewać. A właściwie chodzi o wykonanie dwóch nutek. To będzie nasza tonacja. I teraz te dwie nutki, które ja postaram się wykonać, one będą bardzo nisko. Więc jeżeli stwierdzicie Państwo, że dobrze byłoby zaśpiewać tę oktawę bądź ewentualnie dwie wyżej, to śmiało. Zresztą Monia na pewno nam pomoże. Let me tell you what it's like. Who turned along to life? Ponieważ tak świetnie poszło Państwu ze śpiewaniem, to proponuję zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę, przy czym tekst tej piosenki będzie dużo, dużo, dużo łatwiejszy. Otóż piosenka opowiada o sytuacji, kiedy kiedyś zupełnie niespodziewanie zostałem bez pieniędzy, ponieważ potomat zeżarł mi całą wypłatę. I w ten oto sposób powstała piosenka pod tytułem Give Me My Money Back. Zresztą o takim samym tytule. Teraz refren tej piosenki chciałbym bardzo z Państwem zaśpiewać, jeżeli Państwo pozwolicie i jeżeli zechcecie w tym uczestniczyć. To jest niezwykle, niezwykle prosty. I say give me my money back. Say give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. So you give me my money back. Doskonale, fantastycznie. To teraz zagram dla Państwa całą zwrotkę, przejdziemy do refrenu i mam nadzieję razem pośpiewamy. So I put my mind on what I see. There's no turning back and no relief. Got no money, got no feelings back. Be just me and my wallet lost in track. So I'm cold. My money back. Say give me my money back. Say give me my money back. Say give me my money back. Say give me my money back. Say give me my money back. Say give me my money back. Thank you. Love will trust and esteem, then much heat. Love will put your body in its shiny skin. Just be well of a little loss of cash. Oh, if you don't want your family bed to be treated like trash, someone come and end us all in this old story. To baby, we're so rich, I'm back. I say, and you say, babe, give me my money back. Oh, babe, give me my money back. And you say, give me my money back. And I say, give me my money back. Oh, you say, babe, give me my money back. And I say, give me my money back. And you say, babe, give me my money back. So I say, give me my money back. Say, give me my money back. Say, give me my money back. Say, give me my money back. I say, give me my money back. Say, give me my money back. Say, give me my money back. Give me my money. Give me my money back. Give me my money. Give me my money back. Give me my money. Give me my money back. Give me my money. And you say, give me my money. And I say, give me my money. Give me my money back. Give me my money. Give me my money back. Państwu dziękujemy. Jeszcze w dosyć najbliższej przyszłości poprosimy Państwa o wspólne pośpiewanie. Teraz zagramy piosenkę opowiadającą o takiej sytuacji, kiedy na jednej ulicy przynajmniej raz w tygodniu przechodzi jakiś marsz i ludzie uczestniczący w marszach mają na ustach różnego rodzaju hasła. Once upon a stars, Bardzo Państwu dziękujemy. Teraz będzie taka piosenka, której interpretację pozostawiamy do Państwa dyspozycji. Teraz będzie taka piosenka, której puenta głosi, że lepiej jest się kochać niż kraść. I tutaj znowu poprosiłbym Państwa o pomoc, tylko tym razem chciałbym, żebyście ze mną zagrali, a właściwie wyklaskali pewien rytm. To jest bardzo prosty, z pewnością zrobimy to wszyscy razem doskonale. We'll be right back. mamy cię żyć, ona w piwo jest wolno, a to my. Kolejna piosenka nazywa się Prosta piosenka o przemijaniu. Hej, a może chcesz tańczyć cały dzień? Zjedźmy tu razem pod tęczy na jej drugi dzień. Piach poczuj na dnie, skocz na jedną z par. Bądźmy tu razem, kochana, w ostatni. Zbliżam się i myślę o tym, bo czule mam nadzieję, że jedne szczęście dziś zanim spotkajmy się, tam brakuje mi twych oczu, zanim muzyka umilknie,